الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي الأمي الهاشمي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ولا نكفره، ونشهد أن لا إله إلا الله لا خالق ولا مالك للكون ولا متصرف فيه سواه، ولا يستحق ولا يتأهل لوضع الأحكام والشرائع عداه، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم المبلغ الوحيد عنه جل ثناه، العالم وحده منهج الله وهداه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوي سنت يالا ديكو نيان نيمبال سي ليغي بي نو سومبو اك بيب ييغوتو ديكو نيان نيغال ديكو نيان مو ماينو نيوب نوغي بيسال سونو گم سي يالا تي دونو كو ودي موك نوغي بيسال سونو سيرني امول كين كوي بور امول كين كو ساك امول كين كو موم ادنا بي امول كين كو يور ديفا گيند سي ادنا بي كودول يالا نوغي سيرني امول كين كو ييو تيرال اي اتي اكي لوا ولا كو سي ام سان سان كودول يالا نوغي سيرني محمد صلى الله عليه وسلم اب جامما تاي نداوما tayit mom dongo moy ki jotli mu jege ci yalla kudul mom da nga no wara netti li waxe yalla wala waxe sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nakte mom muhammad dongo la yalla waxal mom dongo bok moy ki xam ngirum yalla mi ak njubam ga gannaaw lolou mawdu'u waqtan wi moy islam ak engagement politique wala تخواي الإسلام في بوليتيك موي وقتان ميرم بوليتيك دي مير مو باري ورانتي باري اي غايو اك خيتيو واي نون داي گناو اي جوليت لانو دا نو ورا خام رك لول الإسلام سانتاني اب جوليت مير مو نييو امو تي دارا لومو ورا داف لوماي بالا مو ييڠال دارا نا خام لو يالا سانتاني suñu demé ci téré yi nga xamné mom la ñu tam ma jàng fiq diko tambalé ci jàmone mag ñi téré buñ doon wax al akhdari ma ngay wax naan du dagan ci mu kallaf mu def jenn jëf té jëf ko taxam lu ci yalla santane lu ci atab yalla kon bok su fekké né bi wéranté yi bari na ciow yi bari na ci mbirum politique nga yo bari xëccio bi bari ñi di wax ni la ñi di wax na la ñun dana wara xam rek lan la l'islam santane ci lolu lan la borom asaman ak suuf wax tay duma wax ne nan la islam gisse politique nan la islam gisse wax ni yoy julit ni war nañ ci bayyi xel jekul jaaduul yelul ñu nan ni la islam gisse li wala ni la islam gisse le islam ngirum sun borom yalla ay ndigalama ak terem yimu wacce ay gisin jam ye koy am waye borom bi tabarak wa taala mom ci magam ga du am ay gisin yu ñuy dëndal ak yeneen gisin waye bur la borom sañ sañ bu mat sekk la borom xam xam bu mat sekk la nun ay jaam lañu day joxe ndigal nu wara wëyeen ndigal la kon ba gisin yi jaagne ko mom waye borom bi ndigal la joxe tayitam borom bi tabarak wa taala lamu santane muy ndigal amul kenn ku ci saña tek dara kon bok nun ginaaw ay julit lañu dono wara xam lan moy atteb yalla ci politique ak ci leneen luddul politique limu doon dal dance wara xam lu ci atteb yalla sun ko xame dal di jog nongo atteba womatuko jaar te jaar bu mat set bu ci nit ñe wuté gannaaw bi ñun wuté nit ñi man nañu baña saf man nañu baña yittel ñun dañuy japp rek ci li yalla wax limu santane te baña faté ni nit ñi ñepp ndegam dañuy wuté nit ñi ñepp lako tambalé ci ku jëkki té moy adama ba ci ku mujj ki ki naray mujj judd ci kaw suuf xawma ku muy doon waye nit ñoo ñepp so leen dajale won ci ben ba dolli ci jibril malaaka ma ngeen xam ak mikail ak israfil ak izrail ñoo ñepp buñu dajé buñu doon lumay ay jaami yalla yalla mom di kenn ci mom ñepp nak ñepp yalla mi nga xamne mom dong mom nguru asman ak suuf te mom dong moy ki weto man lepp yalla mi nga xamne moonu bënd andi nu ci kaw suuf ngir nu dund fi te dafa am lutax mu andi nu fi lutax mu andi nu fi moy joxnu katan joxnu man joxnu xel bayyi nok sunu bop joxnu ndigal ni li moy lu bax li ludul li baxul bayyi nu nak xeex baxam dañi jaar ci ay ndigalam doon ay jaam yu bax takon bu ëllëgé ne aljana wala dañi jadd ay ndigalam doon ay jaam yu jubadi takon bu ëllëgé ne yo fuddam tamay safar yalla momu nga xamne lool la wax ci suratul mulk philosophie dañi jaaxlé lutax nit ñew ci kaw suuf ben way neena amna ben way bu nga xade bi day netti li xalaati philosophie yoyu mune man waaju tuddu xawma la wayu tuddu xawma fan la joge ba ñew ci kaw suuf xawma luma taxa ñew ci kaw suuf xawma suma joge fi ci kaw suuf fan la jëm ak fan lay mujj waye sun borom yalla tont nak yoyu yeb ci alquran khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala yalla neena mom mo ki sak dund ak de sak nit jox ko dund jox ko xam xam jox ko katan jox ko xel jox ko sañ nit mana def lu bax mana def lu bon mu won ko lu bax ak lu bax li moy li yalla wacce moy li sayyidna muhammad andi lu bon li moy la wutek lola mu ba nit ki nak nit ki def ci ciowarem bu ëllëgë lu mu def ñu fay ko lolu mo tax ñu andi mu fi kon mun ay jaam lañu yalla momu dong moy goor bi lolu sax motax baati abdu bari ci suñuy tour ki leen di defal conférence bi abdul aziz la tud senegal ñaata nit ñu tud abdo fi am abdul aziz abdul rahman abdullah abdul wahid abdul karim abdu yu bare abdu fi ko deg rek limi firi moy jam ñeen deg baatu abdu rek limi firi moy jam te la ci top ka tour yalla la suñu ne abdou touré dafa am baab buñu fi hadafé waye du won nonu suñu ne abdou touré andi abdou ji wax ne moy tour wi ñu dal ci tek sant wi kon al hadaf nañu tour yalla wi fi nek te moy al aziz abdul aziz touré kon sa buñu ne abdou rek ku tuddu abdou tour wi limi tek moy yow ab jam nga te kiko tuddu nit ab jam la jam ñi bari lol bur bi nak mom di kenn di kenn ku bokul ak dara nguur gi di cappay ci li bu nga xamne amul nawle mom dong mu beru bind jam ni ñepp mom len ñom ñepp yayoo ñu top ko ñom ñepp jaar ci ligalam mom dong kon dong ñun julit ñu ñun ñi nga xamne gem nañu yalla gem nañ ne dañu wara wéetal yalla ci uluhiyya ci ne mom dong les wara jaamu mom dong mom lañu wara top gëm na ne dana wara wétal yalla ci rububiyya gëm ni mom dong mo nu sak mom dong mo nu dundal mom dong mo nu ray gëm ni sunu wërseul yi kenn yuru ko kudul mom gëm ni kenn du yëkëté di waccé kudul yalla ñun ñi nga xamné loolu dañ ko gëm kon ñun sunu waru gar moy bu féké nit ñi dañuy wuté ci mbirum politique wala mëna mbir mo mëna doon ñun ginnaw dañu gëm sunu waru gar moy no tegg fe wute nit ñi te set ana lu borom asaman ak suuf wax nu jaar ci lolé kon nu jëllo ci laaj bi lan moy taxawayu l'islam ci politique ñu tont laaj bobu dañuy wax ni taxawayu l'islam ci politique wala ci parti politique bu mu mëna doon ni ñi bayiko ci taxawayu parti politique bobu ci ndigal yalla ak terem ma bantu wat taxawayu l'islam ci politique wala ci parti politique bu mu meuna doon ni ngi bayiko ci taxaway bi parti politique bobu am ci ndigal yalla ak ay terel su fekke ne bi parti bi ci programmam ak ci doctrinam ci walu fas fas ak ci walu ideal day jaar ci yoonu nga xamne day amal ndigal yalla day réaliser li yalla teural ci ay acte ak législation ci alquran ak sunna ci mbollem nak dama ni dundu parti bu mel non le taxawal ko waru garu diine la parti bu mel non taxawal ko waru garu diine la tay tam milité ci jaamu yalla la milité ci jaar fi sabilillah la tay tam waru garu borom xam xam yi ak kilifay diine yi su boba moy ñu xamal nit ñi lolu xamal ne li len parti bi milité ci jaamu yalla la milité ci jihad fi sabilillah la waru gar la soñi len ci lolu sant len tam ñu jaxna ci bu baaxa baax su fekke nak parti bi ci programme ligéyam ak ci doctrine doctrine ci walu pass pass ak ci walu idéal dafa jaar ci lu safano ak lolu dafa ñew contrante ak ndigali yalla dafa ñew bëgg fop législation yi yalla indi ci alcorane ak sunna sanni tak fa lenen parti bu mel nonu ak taxawam dafa haram ab julit sañu ca bok waru garu kilifa yi diine yi ak borom xam xam yi moy ñu leral nit ñi su boba ne len parti bi haram na and ci daganul tayitam war nañu leena sant bu baaxa baax ñu sori parti bu mel non tayitam waru gar bobu nga xamne moy waru garu borom xam xam yi ak kilifa yi diine su fekkene bi dañ ko deful won masalan xana ñu def safan ba su baba julit ñi amuñu sañ sañ amuñu droit ci top borom xam xam yi wala kilifa yi diine yi ci loolu ndaxte day dal di doon ak top mindafon ba moy aji bind ji te dafa am ay ahadith yu wer yu baye ko ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yu tare ak top gu mel nonu man na ca cité hadith bu nga xamne abu daawud moko solo mu jele ci mu joge ci abdullah ibn umar radiyallahu anhu mu joge ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam muné yaronte bi neena as-sam'u wa at-ta'atu 'ala al-mar'i al-muslim fi ma ahabba wa karih ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idha umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a yaronte bi dañi julit ñi war nañu top seeni kilifa te deggal leen julit day am kilifa l'islam du diine fawda du diine anarchie islam diine don men mbolo la te am kilifa kilifa yi nak gante bi ne nañ leen deggal te top leen julit bu nek war na ci mom mu deggal kilifa am top ko ci la ko neex ak la ko nakari fek santu ñuko ak moy yalla suñ ko sante ak moy yalla nak su boba waratu la degg lolé ndigal tay du waratu ko top hadith bobu abu daawud moko solo dina dolle benen hadith bu nga xamne ahmad netti nako tabarani netti ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq yaronte bi neena ken du top kuñu bind ba tax nga moy aji bind kenn du top kuñu bind ba tax nga moy aji bind ji bi mana nit ki faw na am kilifa waye nak kilifa goga nak na xamne yalla ay kilifa am yalla moy kilifa ñepp moy ki sakki ñepp te ken sakku ko moy ki mom ñepp te ken momu ko kon moy ki yilif ñepp te ken yilif ko moy ku nga xamne ku am kiliftef ci mom nga ko meuna jele nit mën ta am kiliftef gu wër te joge wul ci yalla yalla mi santana lolu nak mo wax lo yonent bi wax ne bu ken top mindafal kuñu bind ba tax nga moy yalla mi la bindol te ko ko defit bo legge bo taxawé fa kanamu yalla bu lay réglé mindafal ma nga topon ba tax nga moy ndigal yalla mindafal mo do ko gis du la gis do ko dal wala bu fekke gis nga ko yit bo tagane la sun borom yalla net li ci dana ay rek moy am xulo xulo hadithu ñettel bi batay ahmad moko netti muné yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena buñuy wax top kilifa yi ñu ko wax ci lu dagal innama ta'atu fi ma'ruf al ma'ruf moy lu deppo ak al qur'an ak sunna moy lu deppo ak li yalla andi ak li sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam andi kon li bëgg wax moy manam su hadith yi dañ ni won ni suñu natale won ni dafa am benn parti politique bu jog bo xamne programam ak idealam ak doctrinam dafa nara dindi ay atay yalla sanni parti bobu la julit ni waruñ ci and te amul benn xéetu kilifa bu am sañ sañu jëma ci julit ni te buñu ci jëme itam jëme ga kontul julit ni amuñu droit topli bu la léré ñu la ci tek ni amul ñenn ñaar ñu mëna taxaw ci kaw suuf di wérante ne alquran ëmb na ñetti xéeti mbir du ñetti yoy rek waye ñetti xéeti mbir yoy bokk ci mu ëmb bu jëk ba ay atté yu jëm ci ay pass pass yo xamné alquran dafa bëgg sun borom yalla dafa santane ci alquran ni julit bi fass pass pass yoy ci xolam pass pass yu jëm ci yalla jëm ci ay malaakaam jëm ci téré wacc ba ko taw asman jëm ci yonenti ak jëm ci bispenc bi alquran andina ay ay yu bari and ak ay ahadith yu leral pass pass yoy xétu ñaaral bi ci li islam ëmb li alquran ëmb ay atté la yu dem ci walu jikko yo xamné day won mukallaf julit bi jikko yan la wara moytu ak jikko yan la wara japp def ko ci bopam jikko woko bu baakha ba xétu ñettal bi ci li alquran ëmb ay xéti atté la yu dem ci walu jëf ak pratique yo xamné mi nga aju ci li baye ko ci mukallaf bi ci ay jëfë ci wax ay xéti pass pass mo xam pass passu njaay la mo xam pass passu luyé la wala pass passu sey xéti pass pass ak xéti jëf yo xamné yi ay ayé alquran dafa ñew jëm ci atay jëm ci walu jëf ci alquran ëmb na li ñu tuddé fiqhul ibadat ak fiqhul muamalat liko borom xam xam ya xamé fiqhul ibadat mo le mëna julli du demé na koor du demé na asaka du demé na ajmaka du demé na nizar du demé na njiñ ak seeni atté ak li demé na ay ibadat lolu alquran dafa ëmb ay ayé yu ci jëm xéetu jëflenté yi nga xamné moy bi ci def moy li ñuy wax muamalat moy yi nga xamné alquran da ko ëmb ci ay aya moy ay atté yu jëm ci digënté nit ñi ak seeni jëf digënté nit ki ak société bi digënté nit ki ak mbokkum nitam digënté nit ki ak aduna bi ci ay pass pass ci ay jëf ak soppandiku ci ay yar ak yudul yoyu nga xamné li ci alquran djiblu moy nosé relation bi wara nek digënté nit ñi en tant qu'ay individu wala ay mbolo kon lolu alquran ëmb nako lolu mom lañ tuddé al muamala ci suñu lamb ñu jamono ju bëss ci suñ ko bëggone séddelé wat man nañu wax né alquran amna ci ay aya yu bari yo xamné dafa ñew ci luñuy tuddé code de statut personnel code de statut personnel moy ay atté yu jëm ci nit ki dundam ci famiyam la ko tambalé ci fami ni muy juddo manam jabar nan lañ ko wara takké luy charté luy yoon wa neegu sey nan la wara mel ba doobé ci juddu ak li war kenn ku nek ci mbolo momu di fami bi la ko war ci fami ba ak la ko war ci ñi ci def lolu alquran teural ko jublu ci nosé relation yi war nek digënté jëkër ak jabar ak ay jégañalé alquran andina ci lolu lo xamné mat na juroom ñaar fukki aya am ay ahadith yo xamne and ëpp na lolu fuf ñew ngir di détaillé ak di firi ak di léral code bi nga xamne mom la islam teural mu jëm ci famille ñu man ko tuddé code de statut personnel wala code de la famille xétu ñaaral wa ci atté yi nga xamne alquran ëmb nako moy li ñuy wax code civil ndax té amna ay atté yu ñew ay aya yu ñew ci alquran yo xamne dafa aju ci jëflenté nit ñi ak seen wékkenté digënté jaay ak jënd wala loué wala taylé wala gaddu wala liggéey commerce bu nga xamné bi ñaar ak ñett ak mbolo dañ ko bëgg bokk mu tuddu société mu nga ak ay xéetu digé yu nit ñi digé la ci di ay atté ak nañ ko wara doxalé alcorane da ci andi ay aya yu bari yo xamné mo ngi tam yeesul mukk juroom ñaar ko dëgum ëpp ko ay yi nga xamné yi day noté loolu ba nit ñi xam relation bi wara am seen digënté ci walu alal ak nan lañu wara garder haqq kenn borom ak ju nek ay yoy itam am ay ahadith ci bare bare di ñew diko faram fanca diko leral naka mëna xétu ñettel wa amna luñuy wax al ahkam al jinaiya wala code criminal wala code penal muy ay aya yo xamne dafa aju ci li bayiko ci nit ki ci ay togn do ma adama yeen say shaytan da koy jekku yeen say bakkan jekku ko mu def lu nga xamne ni deppu wut ak la yalla bëgg mu def lu nga xamne li jadd na ndigalal borom asaman ak suuf su boba ken amul sañ sañu teural atté bañ ko wara yare kudul borom asaman ak suuf ne ko sak mom ko mom asaman ak suuf mata ba amna ci alquran ay aya yu bare bare bare yo xamne mi ngi jëm ci wax xati krimi krim bu ci nak boko defé xati toñi toñ bu ci nak boko defé ban yar la la yoon wara tek alquran djublu ci nosé dundu nit ñi garder sen dundu garder sen alal ak sen dar ak sen droit ak itam déterminer wala léral relation bi nak digënté ci togn ak morom nitam ni mu togn ak ci togn digëntém ak société bi lool tam alquran an na ci lu nga xamné li yéful fanawéré aya tay amna ay ahadisi bare bare bare yu ñu diko firi diko faramfañté diko léral xétu ñentel bi ci li nga xamné alquran ëmb nako moy li ñuy wax ahkam al murafa'at wala code de procedure muy acte yi mi nga xamne mom lañu wara acte ci biir tribunal te mu aju ci walu juge ak féré ak luñuy wax ngign dama na ngign mom julit ñi faté nañ ko ndax té amatuñu ay tribunal julit té itam ngign ñiko julit ñi dafa légui du nonu waye ngign ay jëm ci yoy yépp su mbala la jublu ci nosé ni nga xéti acte yi ni nga xamne mo meuna indi mandu te digeenti nit ñi rotam alquran an na ci ay ay yu bari nga xamne amna ay ahadith yu joge ci yantu bi sallallahu alaihi wasallam diko firi diko faram fanci diko leral alquran ambuna ay acte constitutionnel muy acte yu nga xamne dafa ñew jëm ci système gouvernemental ak principe ba nga xamne wala principe yi nga xamne ci le gouvernement wara taxaw djublu ci leral relation bi wara nek digeenti ki gouverner ak ñi mu gouverner ak tam di saxal li nga xamne mom le individu yi ak mbolo yi li ñu am ci ay droit lool lepp alquran andina ci ay ay yu bare bare bare yo xamne amna ay hadith yu ñew diko leral diko faram fanca ci gëna tass ci code international muy atté yi dox digeenté réew ak morom réewum julit ak maneen réew alquran andina ci ay atté yi nga xamné day woné xéetu jëflenté gan la julit ñi wara jëflenté manam réewum julit ban xéetu jëflenté la wara jëflenté ak benen réew ban xéetu relation la wara am ak benen réew jamono jamm ak jamono xéx ak léral alaqa wala relation bi nek digeenté julit ñi ak ñi dul julit ñi lo tam alquran an na ci ay ay bare bare bare ahadith rasul sallallahu alayhi wa sallam leral ci firi ko bu baakha baax param pancha xetu jurom ñaarel bo moy ay atte yu jëm ci economy ak teralino alal lo tam alquran andi ci mu aju ci ak gi nga xamne ku neew doole da ko am ak ku ñak da ko am ci alali ku womal ak itam ay aya ak atte yo xamne day leral fan lañu ci yeen source lañu wara dajale kessu bour ci lamb ñu wolof mom islam darul mal la ko tudde moy kess bi nga xamne ci lañuy sak di investir ci buntu yi nga xamne ci la état bi wara def amna ay aya ci ahadith yu bari yo xamne day leral lolu djublu ci nosé relation bi war nek digënté nit ñi ci walu alal relation bi nek di war nek digënté ku am ak ko amal digënté état bi ak nit ñi ci seen bop lan moy waru garu état ci ku amul liggéey lan moy waru garu état ci ki nga xamni ki defat lank tedd liggéeyul waye man na liggéey lan moy waru garu état ci nga xamni ki bañ ta liggéey da ko amul ak nga xamni ki man ta liggéey manatu ko ndax magat na wala ak lok dab nako ba tax mot la liggéey amna ay aya ak ahadith yu bari yu jëm ci wax lan moy waru garu gouvernement islamique gouvernement ci lool ay ahadith ñu diko leral diko faram fanca kon ci fënk rek da nay wax ne suñu topé alquran di set aya yi ci ñew dañu gis ne amna ay ahkam yo xamne lamb na mbolam rek lu nit ki war def ci kaw suuf xana nak bo jëme ci walu ibadat muy julli ak koor ak yim demé fofa ak alquran dafa détaillé bu baax so jëme nak ci walu xéetu jëflenté yi ci digënté économie ci digënté politique ak social am na ci ay wal yu nga xamné mom islam dafa indi grande ligne yi ngir mëna may nit ñi ñu mëna am yaatu yaatu buñu dafa ijtihad ba réew islam mëna am évolution and ak jamono té ci kaw sattu rek lepp jaar ci grande ligne yi nga xamni mom la alquran andi kon nak legi ginnaw gis nañu gis bo gawa gaw aslef ci atte yi alquran ak sunna andi ginnaw gis nañ ci aslef man nañu comparer man ngeena comparer sen bop man ngeena comparer sen bop li ngeen fi yor ci ay parti politique ak parti politique yoy lañu am ci ay programme ak ci ay passe-passe ak ci ay idéal ak ci doctrine ngeen comparer ko sen bop ak lolu alquran ak sunna santane ngeen comparer sen bop sunu institution gouvernementale ci walu économique ci walu social ni mu teddé ak ni alquran ak sunna terele ngeen comparer sen bop su ngeen comparer fekk ñu and rek ngeen xamni islam and na ci parti bu ngeen comparé fekk anduñu rek ngeen xamni islam andu ci loolu do baña doon lo xamne abdallah souri la abdallah nan moy lo xamne yeena ko xamal sen bop xana rek ngir yombalal ñi nga xamne senu gestu ci alquran yaatuul ñu jema andando ñun ñep def comparé dañuy delu ci alquran ci suratul baqara ni saaru ñaarel kumu ci sopp na japp saaru ñaarel la ko tambale ci ñaari téméréel bi aya ak juroom ñaar fukk juroom ba ñaari téméréel bi aya ak juroom ñaar fukk juroom ñent saaru ñaarel surat numéro 2 liko tambale ci aya 275 ba 279 ngeen fet ku ci am kamil buñu traduire ci français ngeen fet sun borom yalla lan la wax ci aya yi bismillahir rahman a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويرجي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون سنبرم يا الله كي آية يوم للوقت سورة البقرة سار نيارل آية بي نحن من نمر 275 جم 279 ليلة يا الله وقت دفني نحن خمنا دني لك ربا buñu dekk mukk yamal qiyam ndara du buñu dekk dañuy say di teref melne ko shaytané sad mu dof kon nak lolu nak julliti baye xel bu baax jullit bu nek na set ba xam ndax mi nga lek riba ben jullit bu nek ci mbolo mi na set ndax mosna lek ben deremu riba ku mosa lek ben deremu riba tekku gi mi ngi ci sa kanam aya jang ci suratul baqara verset 275 yalla neena ñi lek riba buñuy dekki dañuy teref di say melni ku jinne tag la ko waral moy ñom dañu wax na njaay ak riba ñoo yam ken mu li la takale te yalla mom dafa daganal njaay aramal riba aya joju mi ngi wacc munzu jinni at ak ñentene at te melni legi la wacc légi bi nga xamé ni bi bo dé wax ak ben économiste wala ben borom xam xam ci walu banque boko né système bancaire bu andul ak riba dafa haram dalay won ni banque mom munta ñak and ak riba té defa na né lolu mom haqiqa musallama la sun borom yalla né ñaay yalla da ko daganal aramal riba ñaaka na ñaay ak riba mu ñu takali ko ben lañu amna différence bu reuy différence bi ci walu lor yimi lor ci walu société lor yimi lor ci walu individu bi duma ci ñew soxlawuma ko ben différence rek doyna baba moy lan njaay yalla da ko daganal riba yalla dako haramal lol doyil doyna yalla ni li waral ñooñu ma tek leen mbugalum buñu dekke di say melni dox